Международна сбирка на неонацистски поклонници се е провела инкогнито в центъра на Асеновград. Събирането се е състояло на терен, даден от общината преди 4 години на млади таланти. А официалният повод бил рок-концерт. Повече за мястото на сбирката. Това е клуб, който се намира в сградата на библиотеката в града. В него момчета на възраст между 18 и 30 години се блъскали на сцената и пели «Уби еврейна» под изображението на пречупен нацистски кръст и нахъсвани от водещ, облечен с дрехи на Ку Клукс Клан. Репортаж на Бълбой Бекрин.